राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी बात तो छोटी सी बात पूछी है। मेरी सास का पहला श्राद्ध है, एक किसी ने पूछा है मेरी सासू जी का पहला श्राद्ध है, ये पहला श्राद्ध है, पहला श्राद्ध श्राद्ध आ रहा है ना, तो पहला श्राद्ध है ये, तो मैं घर पर करूं या तीर्थों पर करूं, कहाँ करूं? दोनों बात है, यहाँ रहो तो यहाँ कर दो, घर पर दोनों बात, यहाँ अच्छा गंगा जी किनारा अच्छा। देखो पितर है, भोजन तो करते है गरम गरम, जल पीते ठंडा ठंडा, तो जल नहीं ठंडे नहीं मिले, नदू सु बहुत तो यासु शीतलासु विशेषतः बहुत तो यासु शीतलासु, तो तर्पण तो यहाँ बढ़िया हुए, भोजन बना बढ़ाओ, खीर का भोजन, गाय के दूध का खीर, गाय भी अपनी देसी, गाय नहीं है पहचान नहीं आए, गाय दूध खीर, खीर जल्दी ठंडी नहीं होती, बहुत देर गर्म रहती है, इस बार घी से तृप्ति होती नहीं है। यहाँ रह दो, यहाँ करो प्रेम से उदार से। आत्मबल कैसे बढ़े? बात के ऊपर पक्का रहने से, अपनी बात जो श्रेष्ठ है, सार सम्मत है, युक्ति संगत है, उस बात पर दृढ़ रहने से बल बढ़ता। बात एक ही है बढ़िया, मनुष्य जन्म के मतलब क्या है, मनुष्य जन्म का संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म को हो चाहे परमात्मा का अधिकारी का हो, मनुष्य मात्र परमात्मा का हो अधिकारी, स्वतः स्वाभाविक है। अब चेसो दुराचारो, भगवान आचार लिखा है, दुराचारी है दुराचारी भी भगवान का शरण होता है, साधु रेवर समन्तव्य है, उसे साधु मानना चाहिए, क्यों निश्चय पक्का गया, निश्चय पक्का करने से अनेक जन्मों का पाप सब नष्ट हो जाते हैं, सब स्थगित हो जाए, पाप सब सब सब, फिर वह निश्चय में कमी आती है तो खाओ आक्रमण करते हैं, निश्चय पर पक्का रहे भगवान की प्राप्ति करना है, तो ये मक्का रहे तो सब हो जाए, पाप ताप सब छूट जाते, क्योंकि पापों का काम कच्चा है, कच्चा ये भगवान का काम है सच्चा, तो सच्चे काम में जो ताकत है वो कच्चे काम में ताकत नहीं है, आप देख लो खुद दृढ़ता पूर्वक काम छोड़ दिया। इस बार से पक्का विचार कर दिया कि दिन गए सो गए, अब भगवान की प्राप्ति करना है। सब दोष दूर हो जाते हैं, कुटुंब का रुझान सब दोष दूर हो जाए, देवता से भगवान में लग जाए, माँ बाप स्त्री पुत्र आदि सबका संबंध है, ये थोड़े दिन का है। और सदा का संबंध भगवान का, तो सदा का पहले से ही है, अभी भी है, पहले ही आ जाएगा। आप भगवान को मानो न मानो, जानो मत जानो, भगवान का संबंध अटूट है, पहले से है, सदा रहने वाला है, वही सदा सच्चा है और सब कच्चे। इस बात में भगवान का हूं मैं, तो एक बात विशेषता में कहता हूं, भगवान को तो अपना मान लो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुराशी, आप नित्य है, आप नित्य है, कर्म सब अनित्य है, पुण्य पाप दोनों ही, जिसमें पाप में शक्ति नहीं है जितनी पुण्य में है, परंतु भगवान की शक्ति सामने कोई शक्ति नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा का संबंध है। तो मैं तो भगवत प्राप्ति करना है, चाहे कुछ हो जाए, लोग अच्छा को मंदा को बुरा वो अपने देख बात है। न्याय पथ प्रवचलन दे पदक न धीरा, न्याय रास्ता है, न्याय युक्त व्यवसाय नहीं हो रहा है, पक्के हो स्वयं पक्के। जो भगवान के संबंध आपका पक्का है, रहेगा ही, आप नर्क में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, शरीर साथ रहता ही नहीं, शरीर रहता ही नहीं, शरीर साथ रहता ही नहीं, बालकपन था रह गया, जवानी रही, वृद्धावस्था रही, धनवस्था निर्धनता सम्मानित अपमानित कोई नहीं है, कोई नहीं रहा, सब नाशवान है। भगवान आप खास भगवान के अंश हो, निश्चय पक्का कर लो, निश्चय होता है आपका ऊपर से, परंतु उसका असर पड़ता है भीतर से। सम्यक व्यवस्थित हो ईशा साधु मंतव्य, क्यों सम्यक व्यवस्थित हो उसने सब से बढ़िया कर दिया। अब विचार कर लो पक्का ऐसे चले, बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है, ये भगवान मंद है ही, आप उसी का अंश हो। वास्तव में अंश है प्रकृति का, अहम अहम को अपना मान लेना, ये आप दोष है, अहम को अपना मान लिया अपना, ये दोष आया है, अहम को अपना मानो, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, इसको क्या कहा, ऐसा प्रेम स्थिति, निर्ममो निरहंकार ऐसा प्रेम स्थिति, ये परमात्मा स्थिति है। अहंकार है अपना भरती का। भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृतिता अपरे हमें तो संज्ञा प्रकृति विद्धि बेपराम अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति अहंकार को पकड़ा नीचे को पकड़ा ऊपर को पकड़ो व्यापार नीचे को पकड़ नीचे को वो अहंकार और ऊपर भगवान को पकड़ो भगवान का। आप स्वयं प्रकृति अंश नहीं हो, यह अंतर ममता है। यह अहंकार है अभेद भाव का संबंध और मेरापन है भेदभाव का संबंध। यह संबंध आपका माना हुआ है, आप शब्द छूट जाएगा मिट जाएगा कच्चा कच्चा। आपका संबंध भगवान के साथ है वो पक्का है और रहेगा ही, वो छूटेगा नहीं, वो सदा रहेगा सदा नरकों में उनमें ही रहेगा। आपका पक्का विचार है, आप सच्चे हो, ये संसार कच्चा है। शरीर सब छूट जाए, शरीर हरदम बदलता है हरदम, आप कभी नहीं बदलते। 84 लाख जुड़ी बहुत है, 4 युग सत्य उतरेता द्वापर काली। आप बोलो बस आप है जो मौजूद है, वो जो का क्यों रहना है इस पर आप विचार करो। मैं वैसा ही रहता हूं तो आप अपने निश्चय को बदलो मत, छोड़ो मत, ठीक हो जाएगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सब काम ठीक हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। हृदय में पक्का विचार कर दो, दृढ़ता से बस फर्सी सब ठीक हो जाएगा। आप बिजुट मत हो, एकदम एकदम पक्का है। ममैवांश हुआ भगवान, भगवान के साथ साक्षात भगवान यांश हुआ। वास्तवांश प्रकृति का है अहंकार, उसको पकड़ा है, उसके साथ में तादात्म्य कर दिया है, अभेद भाव का संबंध वो आम है, भेदभाव संबंध ममता है। आप पक्के रहो फिर ठीक हो जाए, ये तो सब समझ जाएगा। खाता लग जाए सूख जाने से झट जाएगा, सब जग जाओ आप पकड़ो। भाग थोड़ी सी है, छोटी सी, भगवान का हूं ये सच्ची बात है। भगवान का आपका संबंध नित्य निरंतर रहता ही है, शरीर का संबंध आपका रहता ही नहीं। बालक बड़ा पे छोटा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया, निरोग हो गया, धनी हो गया, निर्धन हो गया, सब बदलने वाला, सब बदलने वाला संबंध आप भगवान ही हो, ये संबंध बदलने वाला नहीं। आपका भगवान का संबंध बदलने वाला नहीं। ऐसा शरीर का संबंध, बालक बना गया, जवान आ गया, बूढ़ा हो गया, कभी सुखी हो गया, कभी दुखी हो गए, कभी संपत्ति आ गई, कभी विपत्ति आ गई, कभी ठीक अरे कभी बेठी, सब दो भाव संसार के होते, संसार के होते, आप अपना मान लेते। भगवान वेखे हुए, आप भी वेखे हुए, पकड़ दियो, पकड़ दे दियो आप। अहम अहम अहम ये अहंकार साथ कर दिया तो अहम अपरा प्रवृत्ति, आप हो परा प्रवृत्ति, निरहंकार हुए और बैंबी स्थिति निर्मो निरहंकार सशांति मती उचति ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ एकदम सबकी पापी वो दर्जी वो अच्छा हो बंदा हो अहंकार छोड़ा काम बराबर बहुत सुनो भगवान मेरे मैं भगवान का हूं आप कैसे हो अशुद्ध आप अशुद्ध हो जाएंगे सब शुद्धि निर्मलता सब हो जाएगा भगवान हो खाता पकड़ो भगवान हमारे शरीर हमारा नहीं है कोई हमारा नहीं है हमारे भगवान मेरे तो गर्द रूपा दूसरा ये सब की ऐसी सर सब मातृ जीव जैसी है भगवान का आपका संबंध नित्य का है ये छूटने का नहीं है इस बार से पक्के रहो आप ही हो जाओ आप ही सब छूट जाओ इसमें संदेह नहीं है एक ही बात है एक ही क्या भगवान गाँव है भगवान मेरे एक बार सच्चे हृदय से सरलता से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो स्वीकार दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो बस भगवान का मैं भगवान गाँव भगवान मेरे इतने में काम पूरा हो जाएगा मार्मिक बात है एक क्रिया और पदार्थ ये पदार्थ ऐसा हो गया ये पदार्थ है ये पदार्थ क्रिया है प्रकृति का क्रिया रहे तो अक्रिय स्वरूप विश्राम पायो परम विश्राम वो आपका है कुछ करना नहीं है किसी बस समस्या नहीं है केवल भगवान इतने मेरा पार है पक्का भगवान क्रिया के जरिए विश्राम सफल हो जाए भगवान भगवान मेरे मैं भगवान का हूं ऐसी चीजें मेरी है नहीं धन साधा समझ जाते हैं घर छूट जाता है दुख पाता है मुक्त है ये पकड़ दे संसार को दुखा दे रहने वाला संबंध नहीं है ये छूटने वाला है भगवान के साथ एक हो आप अहंकार साथ एक नहीं एक बात आप ध्यान दे सुने सब भाई बहन सावधान पूर्वक सुना बताऊ आपको आपके जागृत अवस्था होती है आपके स्वप्न अवस्था होती है आपके सुषुप्त अवस्था होती, तीन अवस्था होती है, दो अलग है, समाधि और केवल। तो तीन अवस्थाओं में गाढ़ नींद में आप जागते हो तो कहते हैं मैं सुख से सोया, मेरे कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था ही, ध्यान दो, सब ध्यान दो, सब मेरे को कुछ भी पता नहीं और सुख से सोया। तो सुख से सोया और कुछ पता नहीं, सुख से सोया आप पता नहीं है, यह बुद्धि का ऐसा निरोध होता ही नहीं। एकाग्रता का क्षेपते बक्षेपते एकाग्रता मूड मूड क्षेपते बक्षेपते एकाग्रता और एकाग्रता और आगे निरोध है। तो निरोध प्रकृतियों का जैसा सुषुप्ति में होता है, मैंने एक पुस्तक पढ़ा है जैसा निरोध सुषुप्ति में होता है ऐसा निरोध नहीं होता। दोषी सत्ता का भीतर भाव होता है कि मेरा संबंध नहीं है पर संसार है, सुषुप्ति में यह नहीं होता कि संसार है। ध्यान दो, सबको इस अनुभव है मेरे कुछ भी पता नहीं था, सुख से सोया। तो आप थे सुख से सोया कौन, आप कुछ भी पता नहीं, ये अहंकार का भाव। अहंकार बुद्धि का अभाव और आपका भाव, ये स्मृति होती है। मैं कुछ परिंदा नहीं, सुख से सोया, बड़ा सुख से, वो सुख से सोया वो आप हो, वो दूसरी सत्ता नहीं है। समाधि लगाओ तो दूसरी सत्ता है, दूसरी सत्ता होने से ही उत्थान होता है। मन नींद में उत्थान नहीं होता, और तामस वृद्धि है निद्रा से प्रमाद उत्तम तामस होता है एकदम निद्रा से। निद्रा आलस्य प्रमादते हैं, बांधे में प्रमाद आलस्य निद्रा उल्टा है। निद्रा आलस्य प्रमाद, तो प्रमाद आलस्य निद्रा, तमसो क्या हुआ है निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, इसमें तीन वृत्ति है, निद्रा आलस्य प्रमाद, प्रमाद आलस्य निद्रा, दोनों बात आएगी गीता में। प्रमाद आलस्य निद्रा पर तत्वर और निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्तामस उदाहरण। इसमें तात्पर्य क्या हुआ कि आलस्य है ना, इसमें संबंध कम है, निद्रा में संबंध टूट जाता है। तो सोता होता है निद्रा आलस्य प्रमाद तो थम, तो निद्रा में ज्यादा होता है, निद्रा आलस्य कम होता है, प्रमाद में कम होता है। ये प्रमाद आलस्य निद्रा ये सुख है, तो प्रमाद में सुख है, आलस्य में सुख है, परंतु निद्रा में बहुत सुख है। गाढ़ निद्रा में पागल आदमी को निद्रा नहीं आती, निद्रा आती तो पागल नहीं होता। निद्रा गहरी आ जाती है तो आपके आम प्रत्ये अविद्या में लीन हो जाती है, संबंध मिटता नहीं है। वो आपका अहंकार के साथ संबंध है, वो अहंकार अविद्या में लीन होता है। इस बार से प्रमाता आलस्य निद्रा भी स्तन नवेदनाती बांधते ही अवसाते प्रमाता आलस्य निद्रा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? निद्रा की आवश्यकता है, प्रमाद और आलस्य की आवश्यकता नहीं है। तामस प्रतिब में निद्रा की आवश्यकता है, आलस्य प्रमाद की आवश्यकता नहीं है। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम प्रमाद आलस्य द्रव्य तंदे बता दी, ये बांधता है। तो सुख निद्रा में जाता है, आलस्य नहीं है, प्रमाद में सुख नहीं है, ये जानकर आप भरते हो। अरे प्रदा में एक सुख मिलता है, इसमें प्रमाद आलस्य निद्रा गहरी नींद है, उनमें सब संबंध विच्छेद होता है। प्रमाद में आलस्य संबंध विच्छेद नहीं होता। संबंध विच्छेद कैसा है कि वो आपका अहम नींद में लीन होता है, संबंध विच्छेद नहीं होता, और तत्व ज्ञान में संबंध विच्छेद हो जाता है, चमन छूट जाता है। तो निद्रा के समान निरोध नहीं होता, दूसरी सत्ता की स्मृति रहेगी, वो स्मृति है वो आप मानने वाली। इसलिए एक फायदा है कि आप कुछ बताने होने पर आप थे, आप रहेंगे, नहीं तो निद्रा में सुख सोए में सुख मसम न किंचित अवेदी सम सुख मसम। तो सुख बोल रहे तो अहंकार का संबंध विच्छेद नहीं हुआ, अहंकार अविद्या में लीन हुआ है। लीन होने से आपसे अलग है, आप लीन नहीं हुए, सुख से सोए, सोए में सुख का अनुभव आपको है। मानो संबंध छूटने से आपको बराबर सुख है, लीन होने से भी सुख है, तो इसका संबंध भी छेद हो जाए तो कितना सुख है। मेरी बात तो ध्यान नहीं दिया, निद्रा आलस्य प्रमाद तामस निद्रा आलस्य प्रमादी प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तार प्रमादी, ये बांधने में आलस्य आवश्यक नहीं है, नींद आवश्यक है, नींद में आराम मिलता है। आराम मिलता है परंतु अहंकार का संबंध रहता है। समय टूट गया भाई।